العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن درس كان كسابسا تربية عرورطة هل تسالم السينية المومر كيري حفايد بيسلامه وحده عشان يربان برسك وحالو حدا قريه هنده يمكن لدقن يي دوني دعو صبي وهو ده كاربت يردو الله أن عيدين عادي قاهي مركا علماء العقبة لوحكاتش سيا لوحار سيا باشا بمبر كيسا يربو حدي هاي مدو حدنا ذا سنة يبات لبا وحبو حدنا ذا إسلام مركا أي ربطو إنه بمبر كالا عكتي سيشوش سمحالة سمايا المهنة ذات الهدى دقي سوريا ماشين قريبا اللي ده ونظيف لما أقلين لغو كاتشو مسقوشة سيتقي سوريا مسقوشة كسو كالدا مسعر نيسا نعفايا ده كفر سعر نيسا بحيو سعفو هيدي كباسة تي ووركنا يتشيغي سين نوع كانا كو قادبان هو المها كان الحين أوامر تاسي مركا سعر نيسا هذا محا سعونا يا مركا وحا سعونا يا ند المهن ترين قريسو إلا إيه فكرة داسي إنتا إيه مسكحة ديسة كده جيسو أو أقبالي كارو دابت أنا وحالا إلا دا بيدمان سو إيبي يوينو كوكاتشو حفاية دانا كفر شانتي مريد مامر بي سلانتو كسان وغطا هويو قادي ما كوايسا كالي قادي بحال بالغو فرسيا قادي وهي قادي نما هاي سمرك سوريا كو اويا وحاسونا وحالا ربا إن لغو ترين غريو ميل غارو لغو كاچانا إني چرتو قاب غارو لغو كاچانا إني چرتو لما عشو صدح عشو مال مهرو كلا يرب حصدا عدو ويارك تايسو هلك كوكا اتشي ويرمس مسح دا وام ماك تامر خسال ايدا مردم باه كوكا اتشينا بلو حد سميسيدو لكن مدمر كسال لو دبا سعودية طبان كي مريد با مال مهرو شان تي مريد با مربا كسوا نغطا مر كي ولسو يرقب صدو ساعدي با مرو هدو يرر كوا وين بالغوبة لمي انا كي با كاتشيسين هو ينا كاسي يسكو كاتش بيترا مر كي سيبا حيسو هو حي ربطا ترينين كينا نولو من waxa laga yaabaa usbuuc laba usbuuc marka sidan loo ilaaliyo usbuuca saddexaad waa nin reerka ka mid ah wuu yaqaanaa halka lagu kaajo guri dambe lagu kaajaya ma jiro sarir baa lagu kaajay nin walaa fadhigaa lagu kaajay walaa meelnaba yacni waa muntabit trainingkii buu qaatay markii koors laga saaray trainingda ayuu qaatay dabeetana sidii buu fulinaya nolosha gebgeeduba marka waa caynkan waxayse u baahan tahay odayga iyo islaanta guriga wada jooga inay aragti midaysan ka leeyihiin tarbiyada inay garan karaan ilmahan maxaynu siinaa maxaynu u diidnaa maxaynu ku rabaynaa inay isku aragti ka yihiin marka isku aragti waayo haddii isku aragti laga noqon ilmaha matalan yar haddii islaanta markay dhaqaaqdooda igu raydhaha bas kaga kaadi meesha waxba male iyaga masixi doonee maxaa soo bixi lahaa weligii ma barteen de ilaa marna ku kaadi baa la leeyahay marna ka daa baa la leeyahay marka waxa u baran maayo training kiba qaldamaya laakiin reerkii oo dhamay markuu isku waafaqay in ilmaha la ilaaliyo oo lagu wado ilaa iyo intuu ka qaadanayo trainingkaasi reerkii wuu isku waafaqay shaqadaasi way soconaysaa waxaan uga jeedaa ilmaha balbala waxa ku rida waxa qasa marka odayga islaanta caruurta wuxuuba kala wada aragti noqdaan qolba nolosha si uu aragto waxaa adkaanaya in ilmahan tarbiya fiican la siiyo laakiin haddii isku aragti lagayay haddii laga wada tashado haddii meel qura loo wada arko waxay noqonaysaa in si qura loo wada wado taasi waxay fudaydinaysaa ilmuhu inuu muntabit noqdo waxayn leenahay marka ilmuhu markuu garaadkiisu xadkaa soo gaadho sidaa aynu u barray in musqusho qura lagu kaajaan meel kale lagu kaajay sidaa aynu u barray inaan marada layskaga kaajin ee marka la kaajiyo marada layska bixiyo sidaa aynu u barray nidaamkaasi gurigu u dhisaya inuu raaco waa inaynu noloshiisoo dhan u barnaa inuu nidaam raaco fawdadu waxba ma tarto waa inaynu baraa ilmuhu gooruu seexda matalan islaanta soomaaliyeed ilmaha weysiidaa say u wado ayuu ooyaa adhowbay tidhaahdaa seexo oo gacmuu bartay miyuu aqbalayaa dee mar allaale marka dhulka dhigtaa buu jaqaaq bilaabaya beer cadaabay leeda way la soo boodaysaa haddana waabay ciqaabantay maantoo dhan bay sidaysaa markay dhigtana wuu ooyayaa ama indhaa markuu yar qaado cabaad bilaabaya laakiin qolyahan matalan nidaamada ku dhaqmaan waxay tijaabiyaan ilmuhu marka uu gaadho waqtigiisii hurdada waa loo nadiifiyaa bambarkaa laga bedelaa, waa loo maydhaa, caanihiisi iyo wixiisii baa la siiyaa. Markii la dhergiyey ee la nadiifiyey wixiisi dhammaaday, intay qaadaan boqolkiisa la geeya, wuu ooyaa, lalama hadlo. Markuu iska oohin dhammaysto, iska seexanaya. Labada habeen horuu isodhanaya, bal inaan cidi kuu juuqdo. Habeen labaadkana wuu ooyaya, habeen saddexaadka wuxuu ogaanayaa ragnimadu inay ku jirto, inuu meeshiisa iska hurdo, waayo wuxuu bartay mar haddii kaadidiisi iyo wixiisii inta laga maydhay, bambarkiisina loo xidhay, caanihiisina la siiyay, wax ka maqani ma jiro. Oohintu asliyan iyo qosolku waa luqada ilmaha yar uu yaqaano, waa luqada keliya uu yaqaano. Markuu wax ku farxay ama uu satisfied yahayna inuu qoslo cagabidhiyoodo, markuu wax diidanya ama wax doonayana inuu ooyo, dugaajooda wuu ooya, ducarooda wuu ooya, mar waa luqadiisii. markaad yara dhigtay, hadduu islaanta hayhaynteedii iska rabo, asay tahay waqtigii la seexanaya, weeru seexdaa, wuu ooyey, lahala hadli. Maxaa ku dhacaya? Beer caddaani ma jirto. Islaam waxay dhahay inagu beer cadaan, lama beer caddaado. Beer caddaanta waxaa keena marka hore inaad adigu xumayso. Laakiin haddii marka horeba nidaamka la baro, ilmahaasi habeenka koowaad baa laga yaabaa inuu yaro buuqo, habeenka labaad baa laga yaabaa inuu yaro ooyo, habeen saddexaadka caadu isaga seexanaya. in dhibi ku timaada mooyaane ma ooyiyo. Noloshoo dhammi markaa waxay u baahan tahay in treeningu ama tababarku inuu qaab odayga islaanta reerku isku waafaqsayen inuu socdo, waxa la barayaana wax la garanaya inay tahay, ilmuhu markaa muntabit buu noqonaya. Sheyga kaa ku xigaan tilmaamaya waxa weeyaan, ilmuhu markuu soo koro wuxuu u baahan yahay alqudwa saalixa, ku dayasho fiican. Inta uu yariya guriga joogo, inta badan aabihii iyo hooyadiiba moodalka u ah waxa ugu weyna uu dunida yaqaana waa in sida aabba loo ekaado ama sida hooyo loo ekaado. caalamku ku xeeran yahayna waa guriga kan. laakiin inta badan wuxuu kaloo bartaa dhaqamo badan oo ah aabbaha iyo hooyadu waxay kula dhaqmeena. Mathalan, nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu gabadh arkay ilmaheedii yareyd ku leh, kaali hooyo waxbaan ku siinayaa. markaas wuxuu nabigu ku yidhi, ma waxbaad siinaysa? markaasay tiri, haa, maxaad siinaysaa buu ku yidhi. waxay tiri, timir baan siinayaa. haddaana timir siin lahayn been baa lagu qori lahaa buu nabigu yidhi. yani nabigu wuxuu barayay calayhi salaatu wasalaam ilmaha inaan been lagu sasabin. beenta xadkaa gaarta. ilmaha haddaad tidhaa waxbaan kuu soo iibinayaa, aad iskaga reebto. aabba xarood guriga gal, anaa kuu soo iibinaya wax walba, guriga gal. hadhowna aad iska timaado, wuxuu baranayaa in beenta laysu sheegi karo. waayo tacliintan dariskanadaa siiyey ilmuhu waxaad soo iibinaysa ore tanaa waxaasiyaan kuu keenaya, waxa kuu keeni maayo ma soo iibinayo, waqtigeedii maaha. si kale u qanci. saa daraaddeed aabbaha iyo hooyada guriga jooga waa inay noqdaan mithaal acla, qudwa xasana. cadaaladdu ilmuhu gurigu ku bartaa. waxaanaynu isu wada dulbinayna waxa weyaan ilmihiina inay cadaalad barin. mathalan, dhaqanka soomaaliga waxa weeyaan ilmaha yari inuu wax walba leeyahay, ku kalenaanay waxba lahay. waa dhaqan soomaaliga. ka yar baa soo kacaya, ka weyn buu shaarkiisa ku qabsanaya. hooya sii bay leedahay inaga aamuse sii waa ka sii makaad ku qabsan doontaa, koobkiisa laga siinaya wax walbolo. waa cadaalad xumo. kan yar waa in la baraa wixiisi mooyaane wax kale inaanu qabsan, koobkiisa iyo maradiisa iyo intiisa ha qabsado, dee laga qaado ha ku dhego. laakiin kuwa kale alaabtooda weeraan ku dhiga. hadduu ku dhigo maxaa la yeelaya? intaad ka qaado waxaad tidhaahaa malihid adigu hooyo, kan baa leh. waa mid kale, ka weyn way naxariista la baraa. ka weyn haddaad qancin karto, aabba uu kaa yariya ma u dhiibi kartaa? hadduu aqbalo ha aqbalo, laakiin hadduu yidhahaa may ha ka soo qaadin, war si inanka yara ha ku odhanin, ha haysto. maxaa dhacaya? waxaa dhacaya gurigan inuu cadaaladdu ka socoto. qof waliba wixiisa mooyaane waxa qofka kale inaanu ku qabsanin, inta uu isagu leeyahay inuu lahaado. ilmaha yare soomaaliga waxaa dhibta dhacda marka la geeyo baanhaagaa. baanhaagaa maxaa tidhahdaa meeshan yara caruurta kindergarten-ka, nerseriga, meelaan ciyaalka la geeyo. u fiirso ilmaha soomaaliga marka nerseriga la geeyo ayuu dadkuba waxay haystaa ka qaadaa. markaas kuwa nerseriga yidhahdaan useen u galaa ilmahagu dadkii kale wuxooda ku qabsanay, waayo waa nin bartay wuxuu qabsadaba in la yidhahdo u daaya. dabeetana nerseriga markuu tago waxaa alaabta alla isagaa qaadanaya. isagiiyo gabadha nerserigu unbaa isqabsanayo le melihid adugu kan melihid baama isagaa bartay wuxuu u qaataba in looga hadho qaacidadaa buu yaqaanay. idan wuxuu u baahan yahay ilmuhu markuu gurigiisa joogo inuu barto wuxuu leeyahay inay inuu qaato wixii loo fasaxo inuu qaato waxaanu lahayn ama loo diidayay inuu ka tago. Muntabit buu noqonaya, wuxuu baranayaa in uu kala dambeyni jirto, wuxuu baranayaa cadaalad. Nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid, deetana wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow, inankayganaan wado waxaasaan gaaru siiyey markhaati uga aho. Markaas wuxuu ku yidhi nebigu, oo caruurtaadii oo dhan ma wada siisay wax kale? Markaasuu yidhi maayi. Markaas wuxuu nebigu ku yidhi, anigu cadaalad darada ama dulmiga markhaati kama galo buu nebigu ku yidhi. Dulmiga markhaati kama galo. Ilmaha gurigu markay joogaan haddii loo cadaalad sameeyo, marka wax loo ibiniyo, wax loo wada ibiyo, marka wax la siiniyo, wax loo wada siiyo, loo cadaalad sameeyo, hadduu jiro mid wax gaara, maalan ninkii maanta dugsiga kow soo gala jaaisad buu leeyahay gaara, taasi waa waxuu shaqaysto dheeraada. Laakiin wixii guriga lagu joogay caadiga ahaa in laga sinaado, waa laga yaabaa ilmaha waa adiga inaanay si wada jeclayn amaanay kuusan, midbaa markaad kaalaya tiraa, midna uu soo cararaya, midna maanta o dhan kuu dhegdhigi maayo. Laakiin haddana adigu markaad cadaalad samaynaysa waa inaad u cadaalad samaysaa. Gurigan dadka ku nool waa inaad u cadaalad samaysaa. Ilmuhu waa inuu markaa cadaaladda kusoo bartaa guriga uu degan yahay. Aabbaha iyo hooyadu waa inay u cadaalad sameeyaan. Waxaan leenahay ilmuhu wuxuu u baahan yahay arifqa saalixa, asxaab wanaagsan oo ku xidhma inuu helo. Wuxuu u baahan yahay baynu leenahay ilmuhu wax badan. Noloshan maanta aynu joognana dhib badan baa ka taagan oo ah gurigii waa lagula leeyahay, oo TV baa ka jira, oo waxan baa ka jira, idaacadaa ka jira, raadiyo baa yaal, jaraa'id baa soo galaya, baliya baas kale. Dunida maanta joogta ugu xornimo yar, yani waxaa laga yaabaa inaas tiraahdaan dictatorka xornimo yar iyo dunida maaha. Waxaan rumaysanay dunida xadaarada sheegata inay ku xornimo yartay kuwa dictatorka, laakiin waa su-aal isweydiin lasay ku xornimo yartay dictatorada. Inta ninka madaxda iyo siyaasadiisi iyo intaa haddaad nabadgeliso nolosha kaloo dhan xor baad u tahay. Intaasun baa mamnuuca, intaa ninkaa odaga iyo agagaarkiisa lama taataabto, wixiise ka soo hadha xor baad u tahay. Qolada tan waxa ka soo hadho dhan sharca ka yaalla. Daad bibitas tiraahda furo labaatan sharca lagu soo saaray, magacaaga iska bedel, adaa siraa konton sharca yaalla. Ilmahaad adigu dhashay sharci ka yaala wuxuu baranayo saa wax loogu barayo, 10 sano ama 9 sanadood waxbarasho qasabo iyaga tooda in loo dhigo. Xataa curriculumkani war waxbuu fasahadinaya anigu ma rumaysani, laga aqbali maayo ama iskuulka ku dhiga ama guriga ku dhiga, curriculumka iyaga waa inuu noqdaa saan anagu arkayna wax loo. Idan xoriyaadku halkan bay ku yeeriyeen, way qaanuunkaa tira badan, 200 oo qaanuun baa yaal oo wax walba noloshaada ka mid a xadaynaya. Waxa ku dhahaad xor u tahay waa inaad ama isqaawiso ama ilaahay nebigiisa caydo, intaa xor baad u tahay. Boqorka meesha ama dowladda meesha joogtana inaad ama maagto ama maalinta yidhahdaan waraaqaha lagu rido doorashada inaad ku ridana xor baad u tahay. That's all. Xorriyadda halkan inay intaasi ku dhammaataa, waxaa ka soo haray ma jiraan. Idan wadanada tan markaad keligaa dhulkaa iska joogtay, ilmahaaga xor baad u ahayd waxaad doontay inaad barto, iskuulkaad doontay inaad geyso, qaabkaad doontay inaad u tirayngarayso, halkanse maaha. Qaabka wasaaradda waxbarashadu ay rabto in loo tareengareeyo iyo moolka dowladda tan ay waxbarashada ka leedahay iyo aragtida dowladda tan ay nolosha ka qabto ayaa ku qasbantay inuu ilmahaaga lagu tarbiyeeyo. Intaas waad ku qasbantay. Haddaba saad u balans garayn kartaa oo adiguna wixii aad rabtay ay u fuli karayaan, waa masale markaa u baahan juhdi ka badan kii caadiga ahaa ee la bixin jiray. Ilmaha yari wuxuu u baahan yahay bay leena cayaar, laakiin cayaartu waa inay hadaf leedahay. Cayaaro badan oo iminka la cayaaraa waa xanuun. Cayaarahan TV-yada iyo waxa kan waxba ma taraan, bal ee manaahij qaldan bay gudbiyaan, ama kartoon ha noqdo